A segunda peza de música da segunda hora. Que lle vos parece, ou que vos pareceu a esta intervención da do alcalde de Proba do Carraviñal, e ademais o presidente do da Arousa Lorta? Que vos parece? Que tal, Antonio? Que che parece? Todo moi ben, fantástico, vamos conseguindo cousas. Xa levamos 4 e 4, 8 agasallos para todos os nosos vale. Por certo, todos os que queiran xa saben, apuntar o número de teléfono do noso programa, sempre en Galicia, 933 7782 00, o noso programa en internet, en Blogspot, a ver, sempre en Galicia, blogspot.com. Por certo, tenemos que facer unha lista especial, porque xa non xa tenemos, sí, tenemos bueno. Que facer unha lista de todos os agasallos, os cuatro reloxos, o lote de queixos, o lote de no, a verdade é que produtos, a vivenda rural da lira de la Coruña. Sí, podemos, da Coruña. Temos que ir apuntando a vivenda rural de Mirador da Ribeira. Por certo, tenemos que chamar a Toñi a ver se si somos capaces de conseguir que nos fale tamén da súa vivenda. Bueno, e agora os 4 bonos do señor alcalde, tanto bonos gastronómicos como bonos rurais. No, o sorteo de cada mercader xa non vai estar fantástico. Era. Bueno, tenemos que ampliar o abano. Vamos a ver se lle damos números tamén aos nosos colaboradores, a todos os socios que participan en algún tipo de actividade da propia entidade, porque así que se vexan beneficiados con este 30 cumpleanos, non? Parece que sí, parece máis correcto tenerlle un número a todos os socios que colaboran, porque ao fin e ao cabo, pues, detrás de todo isto está a asociación, eh? E a asociación sin os socios non é nada, non? Claro, nós facemos isto gracias á asociación, claro. É a asociación que, digamos, para patrocinar o promotora directa de este noso entonces, programa. Por lo menos que entren en un sorteo, despois xa que me caso. Que... Sí, exactamente. Bueno, bueno, pois eu íbamos, ahora vamos a fazer un poquinho de impasse, iba a dar coñecemento de algunas das noticias que nos chegan aquí á redacción, mentres tentaremos comunicar despois outra vez con Galicia, porque coido que Xulio está de camiño para o concerto que se vai a celebrar en Pontevedra. Daqui a un bocado de tempo, pois, intentaremos chamar con él. Mentres tanto, pois, vamos a debullar un poquinho as noticias e poñer un pouco de música. Parece? Vamos a ver, en primeiro lugar, vamos a falarles de o 28º Premio Eduardo Blanco Amor de Novela, que foi concedido precisamente a Iván García Campos. O Imposible de Desatar é unha obra centrada na sociedade actual. O escritor Iván García Campos fíxose co 28º Premio Eduardo Blanco Amor de Novelas. A organización do cal recaeu este ano no Concello de Poio. A obra gañadora, como xa dixemos, O Imposible de Desatar, é, en palabras do xurado, un retrato da cara oculta da sociedade actual, dos conflictos persoais, da soedade e da incomunicación. Os membros do xurado valoraron especialmente o carácter innovador no tocante ao estilo e ás técnicas narrativas. Iván García Campos insístenos tamén na importancia do estilo desta obra. Se te preguntan, por exemplo, de que vai Pulp Fiction, en realidade o tema é moi sinxelo, moi breve. O importante é como está contada a noción. E con esta novela pasa o mesmo. Como está contada. Bueno, outra novidade, outra información. Cela 211 arrasa nos premios Mestre Mateo con 10 estatuillas. A producción de voz audiovisual Matalobos foi recoñecida como mellor serie. Mellor logrametraxe, dirección de producción, Alicia Talleira, actor protagonista, Luis Tosar, actor de reparto, Luis Zaera, guión de montaxe, Mapa Pastor. Así, ata 10 ocasións, subiron ao escenario o equipo de Cela 211, que xa foi premiado precisamente nos Goya. Foi a gran vencedora dunha noite na que Matalobos impúxose a Padre Casares, con 3 estatuiñas entre as que figura mellor serie, mellor actriz de reparto, que é Camila Bosso. Bosa, perdón, Camila Bosa, e a realización compartido exequo con o Nordés. A gala emitida en falso directo pola televisión galega transcurriu entre as reivindicacións dos premiados e a homenaxe aos 25 anos de televisión pública, a defensa do galego, a reivindicación de programas que xa non se emiten como Onda Curta e referencias á situación da televisión de Galicia sucedense ao longo da noite dos Mestre Mateo. Pero a reivindicación máis longa e fonda foi a de Enrique Banet, galardoado co premio de honra que enfixou unha defensa do ecoloxismo do país e achegou a súa idea do audiovisual aos edificios, dicindo así: os edificios hainos que comezar pola base, e para min, a base é a formación. Acto seguido, Banet criticou a existencia de profesionais da subvención, e pediu que as axudas vayan encaminhadas a proxectos innovadores e a axudar a xente nova que son o noso futuro no sector audiovisual. Rematou o seu discurso pedindo un cambio no modelo e papel da televisión pública que deberá ser un exemplo ético, libre, sen censura, independente e profesionalizado. A seguinte comunicación, antes dunha peciña de música máis, di así: a Deputación da Coruña convoca un premio á normalización. O galardón leva o noso nome, o nome de Rosalía de Castro. Recoñecer a aquelas persoas, empresas, asociacións ou entidades que, coa súa actuación, axudan a impulsar a presenza da lingua galega na provincia da Coruña, en particular e na sociedade galega en xeral. Este é o obxectivo co que a Deputación da Coruña convoca por primeira vez o Premio Rosalía de Castro de Lingua. O galardón, que non conta con dotación económica, integrarase o vindeiro 28 de maio no marco da terceira Festa da Lingua que organiza o organismo provincial. Bueno, e agora, pois un descansiño con música a nos. Para facer este maio tivemos que ir a roubar o fiunche mai las flores a casa de Ferradas. O fiunche mai las flores a casa de Ferradas. Para facer este maio tivemos que ir a roubar. Ay la la la la, ay la lelo, ay la la. Para facer este maio tivemos que ir a roubar. Monte Negra, Monteña, o Gasena, teña o darei cuauga dos meus olliños, Monte Negra, regarei. Monte Negra, regarei, ai, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala. Monte Negra, boa vilada, de beber a quem passa na fonte da peregrina, San Bartolomé na praça. San Bartolomé na praça, e a la. Radio Cornellà, 104.6 FM. Pues sí, 104.6 de FM, seguimos adiante en este noso, con este noso programiña de radio sempre en Galicia. Con máis noticias, algunhas delas, lembranos, estábamos falando aquí a micro pechado tanto Antonio como eu, de algunhas das persoas que pasaron por a nosa entidade nestes 30 anos de existencia, que por certo teremos que facer unha mención especial na nosa revista, facer unha revista, como que estabas dicindo, especial, non? E todos sí. Os ointes que queiran participar nela tamén poden intentar. Sí, a miña idea é unha idea que trataremos na próxima xunta directiva, na próxima reunión, é pois facer un amplia reportaxe das principales actividades que marcaron a asociación estes 30 anos, como é o Premio de Poesía, Festa de Gran Mercader tamén, o Grupo de Danza, o Premio Literario que facemos, a radio, programa da radio, Bueno, hay muchas más cosas. Aparte, bueno, de colaboraciones de personajes importantes que tuvieron que ver con la revista, tuvieron que ver con nosotros, ¿no? Exactamente, y aparte de que tuvieron algo que ver con entidades, pues que pasaron por entidades, ¿no? Sí, estaba hablando un momentillo de Beiras, de Camilo Nogueira. Por cierto, Camilo Nogueira. Camilo Nogueira faise co Pedrón de Oro 2010, uh-huh. o de honra foi para Fermín Bouza, que tamén me parece que participou en alguna ocasión na revista, ¿no? Que... Sí, pero non só participou na revista, Camilo Nogueira estuvo no Sería Case, que tuvo en esta emisora tamén. En emisora, ¿no? Uh-huh. Non temos fotos o día que participou aquí no programa, pero isto. Emanuel Beiras tamén estuvo aquí en directo, no, con este micrófono. Bueno, pois eso é o que fa a historia, non? Vamos a reflectila ou intentar pasala pues, precisamente pola revista, non? Lúa Nova. Todos aqueles socios que queiran aportar ou todas aquelas persoas que queiran colaborar aportando algún tipo de traballo, pois poden facelo. Terán que seguir cunhas mínimas normas, pero que en realidad pois non hai non hai coutada ninguna posibilidade de participación, non? As normas da revista son as básicas ao respecto a respecto a todo eso, que ya está. Ya está, ¿no? E a libre expresión, ya está. Bueno, pois, como dicíamos, o Camilo Nogueira faise co Pedrón de Ouro 2010. O de honra foi para Fermín Bouza. A Fundación Pedrón de Ouro deu a coñecer esta mañá os nomes dos galardoados cos seus galardóns anuais. Desta volta, o político e intelectual Camilo Nogueira foi o galardoado co Pedrón de Ouro pola súa implicación coas diferentes problemáticas do país. Pola súa banda, o sociólogo Fermín Bouza foi recoñecido co Pedrón de Honra pola súa traxectoria e pola defensa irreductível da lingua galega desde todas as tribunas públicas nas que participa. A entrega dos premios farase o vindeiro 23 de maio, ás 12:30 da mañá, na Casa Museo de Rosalía, en Poadrán. Outra novidade máis é que a Casa Museo de Casares Quiroga completa a súa exposición. O espazo quere facerse un referente sobre a Segunda República. Coa intención de se converter nun centro de referencia a nivel estatal sobre o período da Segunda República, abría ese outro día as portas na Casa Museo Casares Quiroga, ali na Coruña, a exposición precisamente Casares Quiroga. Os novos contidos do centro ofertan un amplo percorrido por este período histórico, ademais dun andar dedicado á figura deste deputado galego e máis á súa familia, duramente represaliada polo franquismo. A casa abrírase xa no ano 2006 con dous andares baleiros para simbolizar o expolio ao que foi sometida a familia do republicán Casares Quiroga. Unha exposición interesante, non? Algo que merece a pena ver, posto que en toda España non hai nada dedicado precisamente á Segunda República. E na Coruña... Os tarmes nun reino, Sí, sí. Bueno. Son... cousas que... Detalles, non? Que non se entende moito, pero bueno. Vamos a outra novidade. O Museo do Mar albergará a xuntanza de ministros de pesca da Unión Europea. Boa parte das instalacións baleiranse para o evento. O Museo do Mar fechará varios días para preparar e albergar a xuntanza de ministros de pesca da Unión Europea que se celebrará os vindeiros 4 e 5 de maio. De cara a este evento, e segundo anunciou onte a Consellería de Cultura, desmontaranse e baleiraranse as estancias como a biblioteca, diferentes oficinas, a sala de exposicións temporais, o peirao, o salón de actos e máis a zona de obradoiros, e faranse obras menores de adecuación para o correcto desenvolvemento da xuntanza ministerial e para garantir a seguridade dos asistentes. A coincidir con este anuncio, Cultura adiantou parte da programación de grandes exposicións para o 2011. Deste xeito, poderá verse a sección mariña do Arquivo Pacheco, historias de corsarios en Galicia e retratos do mar. Por certo, cousas interesantísimas deste con relación ao mar. Tiñamos aquí anotadas da semana pasada que daremos un bocado de explicación. Sabes que os mariñeiros galegos foron baleeiros que foron a buscar baleas nos séculos anteriores? Non sabías tú eso? Sí, para que eso é normal, porque os mariñeiros galegos foron un estandarte de moitas cousas, son pues, verdadeiros buscadores pues, do mar, ¿no? Temos información de eso, daremosla despois de outro bocadinho de música. Ai, vou.